Kochani bracia i siostry, czas zaczynać. Zapraszam wszystkich na miejsca. Przypominam o wyłączeniu albo wyciszeniu telefonów komórkowych. Dla tych, którzy słuchają nas przez internet, przepraszamy, że nas nie było w zeszłym tygodniu, ale mieliśmy techniczne problemy, które zostały już pokonane i dzisiaj, mam nadzieję, transmisja uda się bez zarzutu. Nasze nabożeństwo troszeczkę dzisiaj będzie miało inny charakter, ponieważ będziemy modlili się dzisiaj o prześladowany Kościół i w związku z tym nie będzie kazania, będą natomiast cztery krótkie filmy, w których zobaczymy sytuację naszych braci i sióstr w różnych częściach świata i będziemy po każdym z tych filmów modlili się. W tej pierwszej części, tak jak zawsze, najpierw będziemy po prostu modlili się o te nasze różne ogólne sprawy, będziemy wielbili Boga, będziemy śpiewali pieśni, więc ta pierwsza część będzie wyglądać tak jak zawsze. Natomiast, tak jak mówię, później w tej drugiej części poświęcimy się modlitwie o naszych braci i siostry, którzy cierpieli i cierpią z powodu wiary w Pana Jezusa Chrystusa w różnych częściach świata. Chciałbym rozpocząć od przeczytania fragmentu z pierwszego listu Piotra. Jeśli macie Pismo Święte, otwórzcie proszę. Pierwszy list apostoła Piotra. Czytajmy od trzeciego wiersza. Pierwszy rozdział od trzeciego wiersza. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według swojego wielkiego miłosierdzia odrodził nas ku nadziei żywej przez wzbudzenie Jezusa Chrystusa z martwych, do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego i niewiędnącego, które jest zachowane w niebiosach dla was, którzy w mocy Bożej strzeżeni jesteście przez wiarę ku zbawieniu, gotowemu, by zostać objawionym w ostatecznym czasie. Weselicie się z tego, mimo że teraz jesteście na krótko zasmucani, jeśli potrzeba, rozmaitymi próbami i doświadczeniami, aby to doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejsze od zniszczalnego złota, które przez ogień jest próbowane, zostało znalezione dla uznania, czci i chwały w objawieniu Jezusa Chrystusa, którego nie widzieliście, ale miłujecie, którego teraz nie widząc, w którego teraz nie widząc wierzycie i cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały. W tych kilku wierszach apostoł Piotr zachęca rozproszonych, jak w pierwszym wierszu mówi, po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni, wierzących, którzy wybrani przez Boga, powołani, uświęceni przez Ducha Świętego i w tamtych czasach cierpieli i w tamtych czasach doświadczali zniewag, tułali się, odrzuceni przez ten świat. Piotr pisze do nich te słowa, wskazując na cel naszej wiary, wskazując na wieczne zbawienie, które Bóg zgotował w Jezusie Chrystusie. I mówi o tych doczesnych, tymczasowych doświadczeniach, mówiąc o nich, że są krótkie. Dzisiaj zobaczymy tutaj w tych filmach naszych braci i siostry, dla których czasami to przeciąga się w lata. Również w naszym życiu nie żyjemy, dzięki Bogu, póki co w kraju, w którym z powodu naszej wiary bylibyśmy prześladowani. Ale jeśli żyjemy pobożnie w Chrystusie, doświadczamy też różnych przeciwności. Doświadczamy zniewag czasami. Doświadczamy w jakiejś mierze prześladowań i ucisku. Natomiast Piotr tutaj, mówiąc o tych uciskanych braciach i siostrach, mówi o wszelkiego rodzaju doświadczeniach i próbach. I przez te wszyscy przechodzimy. Przez różnego rodzaju cierpienia, zmagania. I myślę, że wielu z nas nawracało się z taką idealistyczną wizją Boga, który wyzwoli nas z wszelkich cierpień, wyzwoli nas z wszelkich problemów, wyzwoli nas i będziemy po prostu żyli długo i szczęśliwie, jak w bajce. Myślę, że wielu z nas taką Ewangelię słyszało i do takiego Boga kochającego nas Ojca, który oszczędzi nam wszelkich cierpień, przyszliśmy. Z czasem, czytając Słowo Boże i przechodząc różne próby, doświadczenia, ta nasza wyidealizowana wizja chrześcijaństwa ulegała powoli, powoli, a u niektórych szybciej i dramatyczniej, przemianie. I widzimy, że cierpienie jest częścią naszego życia. Cierpienie jest zamierzonym przez Boga narzędziem kształtowania nas. Tutaj Piotr przyrównuje to do złota, które złotnik wytapia, poddaje wysokiej temperaturze, która jest właśnie tym obrazem doświadczeń, cierpień, zmagań. I mówi, że w tym procesie to złoto staje się czystsze. W tamtych czasach doprowadzano złoto do wrzenia i wtedy te wszystkie nieczystości wychodziły na powierzchnię. I złotnik usuwał te zanieczyszczenia tak długo, aż mógł zobaczyć w tym stopionym złocie odbicie swojej twarzy. I wtedy to było czyste złoto. Kiedy złotnik widział swoją twarz w wytapianym złocie. I myślę, że jest to dobry obraz tego, co Bóg i w naszym życiu czyni przez cierpienie, doświadczenia, różnego rodzaju zmagania. Bóg poddaje nas temu procesowi nie dlatego, że ma przyjemność w oglądaniu ludzkiego cierpienia, nie dlatego, że jest Bogiem, który nie ma uczuć i który znęca się nad swoim stworzeniem, jak niektórzy mniemają. Bóg uczynił człowieka w raju bez cierpienia. I taki był Boży pierwotny zamysł i wiemy, że taki jest Jego ostateczny zamysł. Jest życie człowieka w harmonii z Bogiem, w wolności od grzechu, w wolności od cierpienia. Niestety w wyniku grzechu, w wyniku odstępstwa od Boga, człowiek znalazł się w stanie, w którym, aby go zbawić, potrzebne było straszne cierpienie Bożego Syna, który umarł na krzyżu, i potrzebne jest nasze cierpienie. Niektórzy mówią, że Jezus wszystko wycierpiał, Jezus za wszystko zapłacił. My nie musimy cierpieć, my nie musimy już tego przechodzić. To nie jest prawdą. Apostoł Paweł mówi o tym, że on sam na swoim ciele dopełnia cierpień chrystusowych. To nie oznacza, że czegoś brakuje w cierpieniach Chrystusa. Natomiast w tym procesie zbawienia nas i w tym procesie zbawiania grzesznych ludzi tego świata, nasze cierpienie jest niezbędnym elementem. I musimy mieć w nim udział, czy nam się to podoba, czy nie, czy tego chcemy, czy nie. Jak bardzo chcemy od niego uciec, jak bardzo liczymy, że Bóg nas od niego uratuje i wyzwoli. Cierpienie ma swój sens. Ja wiem, że często trudno jest go zobaczyć. Trudno jest nam gdy cierpimy, rozumieć, dlaczego tak się dzieje, dlaczego Bóg tego nie przerwie, dlaczego Bóg tego nie skończy. Patrząc na prześladowany Kościół, na naszych braci i siostry, którzy, wielu z nich całe życie cierpi, myślimy dlaczego. Trudno jest nam to zrozumieć i nie wiem, czy jesteśmy w stanie do końca zrozumieć. To, co możemy zrobić, to uczyć się z Bożego Słowa, które mówi nam, że to cierpienie, które Bóg dopuszcza do naszego życia, którym Bóg poddaje nas procesowi obróbki i przemiany, przynosi błogosławiony owoc. Czyni nas złotem, w którym pojawia się odbicie samego Boga, Jego twarzy. I jeśli prawdziwie kochamy Boga, jeśli prawdziwie narodziliśmy się z Jego Ducha, to jest naszym najgłębszym pragnieniem, aby Bóg objawił się w naszym życiu. Aby ludzie, patrząc na nas, mogli widzieć Boga. I to jest w naszej ludzkiej naturze, że chcielibyśmy, żeby to się odbyło najniższym kosztem. To jest w naszej naturze, że chcielibyśmy jakoś tak na skróty tam się dostać, do takiego miejsca świętości i miłości i pokory. Chcielibyśmy, żeby to było tak łatwo, żeby po prostu przeczytać, powiedzieć amen i już, żeby tak było. I gdybyśmy nie byli takim ciężkim materiałem, jakim jesteśmy, pewnie byłoby to możliwe. Ale tak jak o Izraelu czytamy wielokrotnie, że byli ludem sztywnego karku, przewrotnych serc, obawiam się, że to samo można powiedzieć o każdym z nas. Ja mogę to powiedzieć na pewno o sobie. Jestem człowiekiem sztywnego karku i przewrotnego serca. I potrzebuję Bożego ognia, który będzie ten żużel z mojego życia wytapiał. Chciałbym inną drogą iść. Chciałbym sobie oszczędzić tego wszystkiego. Ale jeśli to miałoby być rezultatem tego, miałoby być to, żebym pozostał tym, kim byłem i kim jestem, to nie. Niech mnie pali Boży ogień. I kochani bracia i siostry, zachęcam was wszystkich, abyście nie marnowali waszych łez, abyście nie zmarnowali cierpienia, które Bóg dopuszcza do waszego życia, ale byście poddali się Bożej pracy, błogosławionej pracy. Biblia mówi, że gdy dzisiaj uniżymy się pod mocną ręką Bożą, swego czasu nas wywyższy. Obiecuję dzień, w którym obetrze wszelką łzę z naszych oczu. Obiecuję, że nadchodzi królestwo sprawiedliwości, pokoju, szczęśliwości i na to musimy mieć nasz wzrok zwrócony w tej naszej ziemskiej pielgrzymce. Jeśli zatrzymamy się tylko na doczesności, na tym, co Bóg może nam dzisiaj, teraz dać, jesteśmy pożałowania godni, Pismo Święte mówi. Nasze oczy muszą być zwrócone na wieczność. Nasze życie, jakkolwiek długie, w perspektywie wieczności jest jak mgła, jak trawa polna. Jakkolwiek przedłużają się nasze zmagania i cierpienia, wiedzmy, że nadchodzi ich kres. Wiedzmy, że nadchodzi dzień pocieszenia, jeśli w wierze wytrwamy. Jeśli nie odwrócimy naszych oczu od tego celu, który mamy w Jezusie Chrystusie. Niechaj Bóg nam w tym dopomoże, bracia i siostry, i niechaj też dzisiejszy nasz czas spędzony tutaj w modlitwie, rozważaniu tego, przez co inni przechodzą, pokrzepi i zachęci nas, doda nam otuchy, wytrwałości w naszym osobistym biegu, ale też pobudza nasze serca, byśmy patrzyli na tych wokół nas, tych, którzy są blisko i tych, którzy są daleko, którzy cierpią. I abyśmy nie byli nieczuli, abyśmy nie byli obojętni, ale byśmy tak jak możemy, czynem, modlitwą, zachętą, uważnym uchem wspierali tych wszystkich, którzy w tej ziemskiej pielgrzymce, tak jak my, zmagają się, cierpią. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany nasz Panie, prosimy, byś błogosławił to nasze dzisiejsze tutaj zgromadzenie, byś przemawiał do naszych serc i byś pomógł nam uczcić Ciebie. Z jakimkolwiek stanem ducha przyszliśmy dzisiaj tutaj, jakiekolwiek rzeczy nas obciążają, daj nam łaskę zbliżyć się do Ciebie, modlić się do Ciebie. Modlić się o naszych braci i siostry, którzy cierpią z powodu wiary, a też wszelkie nasze osobiste, rodzinne, zdrowotne, finansowe, jakiekolwiek problemy mamy, przynieść do Ciebie, Boże. Złożyć je na Ciebie, który troszczysz się o nas. Nie zawsze zabierasz, nie zawsze ratujesz z nich w taki sposób, w jaki my byśmy tego chcieli, ale obiecujesz dać nam łaskę w nich wszystkich. Obiecujesz dać nam siłę w nich, i obiecujesz ukształtować nas w nich. I o to się modlimy, Panie, najbardziej. Żeby to wszystko, przez co przechodzimy, przez z czym się zmagamy, jak też nasi bliscy, jak ludzie wokół nas, Panie, by nas zmieniło, by nas ukształtowało, abyśmy odzwierciedlali lepiej Twoją dobroć, Twoją szlachetność, Twoją miłość, Twoją wierność, Twoją łagodność. To wszystko, co w Tobie podziwiamy, to wszystko, za co Ciebie wielbimy, pragniemy, by i w naszym życiu w coraz większej obfitości się manifestowało. Powierzamy w Twoje ręce ten czas i modlimy się, Boże, byś wykonywał pracę w każdym z naszych serc przez naszego Pana i Zbawiciela, Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Ewangelii Łukasza. Szły za nim wielkie tłumy i obróciwszy się, rzekł do nich: jeśli ktoś przychodzi do mnie, a swego ojca i matkę, i żonę, i dzieci, i braci, i siostry, a nawet samego siebie kocha bardziej niż mnie, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. Jeżeli ktoś z was chce budować wieżę, a czyż najpierw nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie, aby przypadkiem ci wszyscy, którzy widzieli, że włożył fundament, ale nie zdołał wykończyć budowy, nie zaczęli wyśmiewać się z niego. Ten człowiek zaczął budować, ale nie zdołał do końca. Albo król, który wyrusza na wojnę przeciwko drugiemu królowi, czyż nie zasięga wpierw rady, czy może w 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który idzie przeciwko niemu z 20 tysiącami? A jeżeli nie, to wysyła poselstwo z prośbą o pokój, kiedy tamten jest jeszcze daleko. Tak więc każdy z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Tak więc dobra jest sól, lecz czymże ją przyprawić, kiedy i ona straci swój smak? Nie nadaje się ani do ziemi, ani na naród. Wyrzuca się ją. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ojcze, ja do Ciebie przychodzę. Ta prawda Ewangelii idzie przez całe życie. Zawsze. Już teraz wiem, że Ty, Jezu, musisz być na pierwszym miejscu. Przed wszystkim, co jest na ziemi. Nawet przed żoną. Przed wszystkim, co jest, Panie. Doświadczyłem tego, że gdy odwróciłem się od Ciebie, wszystko zaczęło szarzyć. Ja razem. Dziękuję za łaskę, Boże. Dziękuję, że mogę spoglądać na Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Ty jesteś najważniejszy. jesteś źródłem naszego życia. Ty nas wykupiłeś tak drogo z mocy śmierci i zła. Twoją świętą chwilę. Twoje rany w dziesięcach jest naszym uzdrowieniem. Dlatego serdecznie dziękuję Ci. Okaż nam łaskę, Panie. Daj nam ten przywilej, abyśmy mogli zawsze Ciebie mieć na pierwszym miejscu w swoim życiu, w swoich decyzjach, w cierpieniu, ale i wtedy, kiedy żyjemy w dobrobycie. Również wtedy potrzebujemy Twojej łaski, aby dobrobyt nie zakrył nam Twojego grudnia. Dziękuję za tą społeczność, za zbór, za Kościół Twój, za tą łaskę. Bądź Jezu na pierwszym miejscu naszym. Amen. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci, że gromadzisz nas przed swoim tronem, że możemy stanąć przed Tobą z odwagą, spojrzeć na Ciebie oczami wiary i wywyższyć Cię i uwielbić Cię. Panie, chcemy to robić w Kościele Twoim, chcemy robić w gronie braci i sióstr. I Panie, chcę Ci podziękować za to, że tak nam to objawiasz, tak nam to pokazujesz, że miłość ku Tobie ma swój wyraz, ma swoje odzwierciedlenie, jest nierozerwalnie złączona z miłością wzajemną w Kościele. Panie, że kochamy i miłujemy i respektujemy Ciebie jako Króla, ale w ciele, w Kościele. Wspólnie, jednomyślnie. Boże, i tak chcemy dzisiaj w szczególny sposób zwrócić nasze myśli ku tej jedności Kościoła. Że jest to jedno ciało, które cierpi, które doznaje oczyszczenia, które jest łamane, kruszone, pouczane. Panie, chcemy współodczuwać, chcemy, tak jak Ty miłujesz każdego z nas z osobna, tak i my chcemy, Panie, tą miłość wzajemną mieć. Czasem do nas docierają w bardziej szczególny, w bardziej taki dobitny sposób informacje czy wieści o tym, jak ludzie cierpią w Kościele. Nie chcemy być ślepi i głusi na to. Nie chcemy być obojętni, nie chcemy być skoncentrowani tylko na sobie, na swoim podwórku. Chcemy, Panie, Cię prosić, byś uczył nas tego, jak trwać przed Tobą, przed Twoim tronem w modlitwie o siebie nawzajem. Chcemy, Panie, prosić Cię, żebyś rozmiękczał nasze serca, uczulał je na cierpienie innych. Wiemy, że modlitwy znoszone ku Tobie są Tobie miłe, że wszystkie je słyszysz. I my chcemy, Panie, żeby ta nasza modlitwa płynąca z serca była miła Tobie dzisiaj. Pomóż nas, Panie, do tej modlitwy. Pomóż nas do społeczności. Pomóż nas do tego, by wypowiadać słowa przed Tobą, które są prawdziwe, które płyną z serca. Pomóż nam, Panie, też otworzyć nasze usta, zawołać do Ciebie, wylać przed Tobą wszystkie nasze myśli, wszystkie nasze troski, prośby, by były w ten sposób znane Tobie. Dzisiaj, tu na tym miejscu, Panie, Cię prosimy. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Amen. Psalm 25. Do Ciebie wznoszę mą duszę, jakby, Boże mój, w Tobie ufność pokładam. Niechże nie będę zawiedziony. Niech wrogowie moi nie triumfują nade mną. Wszak nie zawiedzie Cię nikt, kto w Tobie pokłada nadzieję. Zawiodą się ci, którzy niebacznie łamią wiarę. Pozwól mi, Jahwe, poznać drogi Twoje. Poucz mnie o Twoich ścieżkach. Spraw, bym kroczył w Twojej prawdzie i pouczaj mnie. Tyś bowiem Bóg mój i Zbawca. Ciebie wyglądam każdego dnia. Pomnij o Jahwe, na swe miłosierdzie i na swoją łaskę. Są bowiem odwieczne. Nie chcę pamiętać grzechów mojej młodości i moich występów, ale pamiętaj o mnie według miłosierdzia Twego, przez Twoją dobroć, o Jahwe. Dobry jest Jahwe i prawy, dlatego wskazuje drogę grzeszników, prowadzi pokornych drogą sprawiedliwości i uczy prostaczków swej drogi. Wszelkie drogi Jahwe to dobroć i wierność dla tych, co strzegą Jego przymierza i Jego przykazań. Dla imienia Twego, Jahwe, odpuść mi nieprawość moją, choć jest tak wielka. Któryż to człowiek, co się Jahwe boi? On mu wskazuje, jaką ma obrać drogę. Życie upłynie mu w szczęśliwości, a potomstwo jego ziemię posiędzie. Jahwe darzy przyjaźnią tych, co się go boją i poucza ich o swoim przymierzu. Oczy me nieustannie zwrócone są ku Jahwe. On bowiem z sideł nogi nie uwalnia. Zwróć się do mnie i zlituj się nade mną, bo samotny i nieszczęśliwy. Ulżyj utrapieniom serca mego i wyzwól mnie z mojej udręki. Spójrz na mą nędzę i na moją mękę i odpuść mi wszystkie moje grzechy. Zważ, jak liczni są moi wrogowie i jak gwałtowną nienawiścią pałają u mnie. Zachowaj moje życie i ocal mnie, obym nie został zawiedziony, gdy się uciekam do Ciebie. Niech mnie strzeże niewinność i prawość, bo w Tobie, Jahwe, pokładam nadzieję. Wybaw, o Boże Izraela, od wszystkich jego utrapień. Amen. Amen. Panie, na Twojego sądu mówimy, wzywając się, jak mu się ustać. Nie chcę świat trafić przez, a ludzkie serca niszczy przez niesprawiedliwość. Odmiłuj się. O przebacz nam, o Boże i Panie, przebacz kościół Twój. Niech prawo Twe i miłość Twa i pokój Twój wypełnią cały świat. Panie nasz, tęsknotą czeka świat, wystąpił pokój Twój, jak gołębica. Boże nasz, Ty jedni giną z głodu, inni kują broń, brakuje chleba. Panie nasz, moc piekła chce zatracić całą ziemię tą, przez strach nienawiść. Boże nasz, zniweczy miłość Twoja wszelką złego moc. Przyjdź Twe królestwo. Panie nasz, zwycięstwa Twego krzyż niech będzie pierdą nam w tym grzesznym świecie. Kościół Twój przez ogień lód, doświadczeń, bólu, przejdzie lód. Wydarzenie w kieszu. Boże, tak jestem Ci wdzięczny, Wszechmogący Ojcze Niebieski, za Twoją miłość, za Twoją wiarę, za Twoją dobrość, za Twoją sprawiedliwość, za to, że Ty obudziłeś, że Ty przyprowadziłeś nas przez Twój Ojciec Słowo, abyśmy w imieniu Jezusa, Panie Boże, czynieś w modlitwie, jako miła woń, za braci i siostrami, którzy przechodzą Twoje różne trudne doświadczenia, tam, gdzie brakuje im chleba, odzieży, Panie. Chcę wejść w wielkie łaski, tak poprowadź ich, Panie najdroższy. Prosimy. Przyjdów, pociesz ich serca, podnieś, nakarm, Panie, ukochany, bo Ty jesteś troskliwym, dobrym Ojcem. Ty dajesz wszystko, co jest potrzeba. Podałeś Twoim Synu wszystko, co nam jest potrzeba. Pomóż przejść przez to wszystko dla Twojej chwały, aby serca jeszcze bardziej Ciebie pokochały, abyś Ty był Ciebie, abyś Ty był pierwszy we wszystkim, Panie, bo Ty wtedy nas przyprowadzisz, jeśli obraz Syna będzie w nas. Tak prosimy Cię, Ojcze Niebieski, pogodzaj Twój ludz po obliczu ziemi. Ty jest naszą radością, że mamy Ciebie, że Ty nas wyrwałeś z tego świata grzechu, że wyrwałeś nas z ognia werskiej, Jeśli zaś osądzasz prawo, nie jesteś wykonawcą prawa, lecz sędzią. A przecież jeden jest tylko prawodawca i sędzia, który może zbawić i zatracić. Kim natomiast jesteś Ty, który osądzasz bliźniego? Czeka Cię wybrana Twa, jej pełnią śnią jej ludzie gra już pomógł, już pochodzi jej. O królu mój, pospieszyć cię, zaprącać ci wybrany lud na piersi twej wśród wiecznych lud. Amen. Dzisiaj, Ojcze Boże, i Twoją drogę na nabożeństwo tu na przystanku widziałem, jak ludzie idą do tego kościoła. Ich przerażające, smutne twarze. Boże, miłuj się nad nimi. Daj im tą radość, idą do kościoła, idą na Twojej świątyni, a są jak umarli. Okaż im łaskę, Panie, aby mogli poznać Ciebie, aby mogli pójść do Twojego źródła, aby mogli napić się tego źródła, tej wody, która stanie się w ich sercu tym źródłem, który będzie wytryskał na zewnątrz radością i nadzieją. Prosimy. Błogosław to miasto, Panie, tych ludzi, tych umarłych ludzi, Panie. Daj im radość, daj im życie. Zmiłuj się nad nimi, Panie. Tak jak zmiłowałeś się nad nami. Amen. Amen. Panie, chcemy wychwalać Cię za Twoją mądrość, za Twoją dobroć i miłość. Bo nawet jak patrzymy i widzimy, ile cierpienia jest w Kościele, ile bólu i smutku, to wiemy, że Twoja ręka, to Twoja wola, Twój plan i Ty sam masz w tym największy udział. Panie, nie chcemy być jako ci, którzy oskarżają Ciebie o ból i cierpienie. Nie chcemy być jak ci, którzy gorzkują z powodu bólu, z powodu tego, że jest źle. Ale chcemy być jak ci bohaterowie wiary, którzy wycierpieli tak wiele, a cały czas byli wpatrzeni w Ciebie, w Twoje oblicze. I doszli. Doszli w to miejsce, w które my zmierzamy. Panie, nie dotkniemy Twojej mądrości, nie nałożymy na nią swojego autorytetu, nie usprawiedliwimy tego, co się dzieje tutaj na ziemi. Ale możemy wyrazić naszą wdzięczność Tobie, że Ty masz pieczę nad tym wszystkim, co się dzieje. Że Ty się troszczysz. W sposób dziwny, cudowny, niezrozumiały, a jednak troszczysz się. Panie, wyraziłeś swoją miłość tym, że uwolniłeś człowieka od grzechu, uwolniłeś człowieka od sądu skazującego na wieczne zatracenie. Boże, chcemy to cały czas pamiętać, że to tak właśnie jest. Przyniosłeś wolność. Ale odbywa się to w sposób niezrozumiały dla nas. Pragniemy wytrwać, Panie, we wdzięczności, w uwielbieniu, w radości i nawet pośród smutku i trosk. Panie, jeszcze raz proszę i proszę Cię tak mocno, z całego serca, porusz nas do tego, by trwać w modlitwie za wszystkimi świętymi. Nie tylko na nabożeństwie, nie tylko na specjalnym nabożeństwie, ale każdego dnia, od rana do wieczora, wiedzieć, że jesteśmy Kościołem Twoim, ciałem Twoim, które pielgrzymuje do tego miejsca, które jest pełne nadziei, pełne wiary w to ostateczne, końcowe odkupienie, gdzie już nie będzie łez, smutku ani bólu. Dzięki Ci. Panie, chcemy być wpatrzeni w Ciebie. Boże, dotknij naszych serc. Prosimy. Porusz nas do tej modlitwy. Porusz nasze serca, nasze umysły. Daj nam moc Ducha Twojego. Prosimy. By wołać do Ciebie, cały czas pamiętać. Dzięki Ci, Panie, że Ty to czynisz. Że cały czas wzbudzasz lud swój, który trwa w modlitwie. Kościoła Twojego bramy piekieł nie przemogą. Chwała Tobie. Chwała Tobie. Amen. Amen. Amen.

coś od Pana dziś otrzymać mógł, by nie odszedł taki sam. Amen. Usiądźmy, proszę. Dzieci... Raz, dwa. Dzieci mogą z nami zostać jeszcze, chociaż te najmłodsze może nie, bo niektóre z tych tutaj filmów są dosyć drastyczne. Natomiast wszystkie dzieci o mocnych nerwach mogą zostać. Tak jak ten, co tam śpi. Dla tych, którzy nas słuchają, powiem tylko, że te wszystkie filmy, które będziemy oglądali, jest link na naszej stronie głównej. Także jeżeli ktoś ma możliwość obejrzeć, to zachęcamy do tego, żeby będę podawał tytuł filmu, który będziemy oglądać i po każdym filmie zatrzymamy się, spędzimy chwilę w modlitwie i obejrzymy kolejne. One są krótkie, 5-10 minut. Natomiast jeżeli ktoś nie ma możliwości oglądać, tylko słucha nas, to tutaj brat Paweł będzie czytał, ponieważ tutaj są tylko napisy, a poprosiłem jego, ponieważ mi by zaraz głos się załamał, nie byłbym w stanie tego czytać, więc mam nadzieję, że Paweł okaże się o mocniejszych nerwach i mniejszych emocjach niż ja. Także z uwagą obejrzyjmy pierwszy film. Który jest zatytułowany Fasal wśród najuboższych w Palestynie. Nie, światło nie trzeba gasić, będzie widać dobrze. Chrześcijanie są bici, więzieni, a nawet zabijani za swoją wiarę w Jezusa Chrystusa. Halleluja, halleluja, halleluja, kadus, kadus, kadus, balpad, zamin asman ke khalq malik, tera shukr da karte hain pyare mauka ke liye jitne mere zameen mein bakhsh diya. Pod rządami islamu chrześcijanie z terenów wiejskich są obywatelami drugiej kategorii. Zmuszani do służenia muzułmanom. To są nasi bracia i siostry w Chrystusie. Pastor Fasal posługuje chrześcijanom w tej niewielkiej społeczności. Today in Pakistan, we Christians are second-class citizens. John, though we have committed no crime, we are ostracized and banished to the lowest place in society. Często jesteśmy zmuszani do opuszczania naszych wiosek, domów. Samuel, wytwórca cegieł. Nie możemy dostać dobrej pracy. I nie mamy przedstawicieli we władzach. Pozostaje nam praca niewolnicza. Paul, czyszczący kanalizację. Sewage work. Czyszczenie kanałów ściekowych. And we know we will wiemy, never advance. Że nigdy nie awansujemy. Sara, służąca. But we have a church. Ale mamy Kościół. A place where Christians come together to worship the Lord Jesus Christ. To sing his praise, śpiewać na jego chwałę, to study his word, zgłębiać jego słowo. For while our country has turned its back on us, God has not. Ale nie nasz Bóg. Sometimes it is not easy. The loss, the injustice, niesprawiedliwość. So please. Proszę zatem, pamiętajcie o nas w modlitwie. That we will continue to live together in fellowship. That we will continue to see the joy of the Lord in our lives. And that we will persevere in our faith no matter the cost. Please remember, pamiętajcie również, że my modlimy się za was. Błogosławieni ubodzy, bo do was należy Królestwo Niebieskie. Módlmy się za prześladowanych, aby wytrwale i z radością służyli Panu. Powstanie, kochani. Tak, Panie, chcemy przynieść Tobie naszych braci i siostry w Pakistanie i w podobnych krajach, gdzie z powodu wiary w Ciebie spychani są na margines społeczny, traktowani jak przestępcy, nie mają tych samych praw, co inni obywatele. Boże, modlimy się, by to pocieszenie, które znajdują w Tobie, to pocieszenie, które znajdują w pośród Twojego Kościoła, Boże, przeprowadziło ich w tych trudnych doświadczeniach, zmaganiach, by nie ustali w wierze, by nie ustali we wzajemnej miłości, by nie ustali w podążaniu za Tobą i naśladowaniu Ciebie. Dodaj im sił, dodaj wytrwałości, strzeż ich, Boże, i prowadź. Prosimy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas, umierając okrutną śmiercią. Amen. Amen. Panie, tak dziękujemy Ci, że w tych niesprzyjających, w tych takich wrogich warunkach muzułmańskiego kraju wzbudzasz swój Kościół. Dzięki Ci. Że ludzie z radością gromadzą się wspólnie, by wielbić Twoje imię. Tak, Panie. I tak nawet na tym filmie, jak widzimy, ta praca niewolnicza jest taka ciężka, jest rzeczywiście bolesna. Nie mają nic, nie mają szacunku, nie mają majątności, często też nie mają zdrowia w związku z tym wyzyskiem, ale to, co mają, mają Ciebie, Panie, no. Mogą się gromadzić, mają Siebie nawzajem. Panie, chwała, podziwiamy Cię, jak Twój Duch w tak nędznych warunkach czyni tak wielkie dzieła. Dzięki Ci. Panie, też chcemy modlić się za tych ludzi, którzy ich uciskają. Tak, chcemy błogosławić, Panie, wierząc, że Ty możesz odmienić ich, możesz objawić się, możesz złamać ich niesprawiedliwość. Możesz, Panie, zniszczyć to, co ciemięży naszych braci i siostry. Chcemy się modlić, Panie, o nawrócenia. O więcej nawróceń, Panie, o to, by ludzie się tam... by zmienili swoje życie. Panie Jezu, ja wierzę, że Ty to możesz uczynić. Możesz zrodzić na nowo tych, którzy ciemiężą teraz naszych braci i siostry. Prosimy Cię, Panie Jezu. Amen. Amen. Kolejny film, który obejrzymy, jest to fragment filmu fabularnego, który właśnie niedawno wszedł na ekrany kin. To są wybrane fragmenty z tego filmu, które przedstawiają prawdziwą historię Richarda Wurbranta i jego rodziny. Ten film jest zatytułowany Modlitwa w więziennej izolatce. Bukareszt, Rumunia, 1948 rok. On February 29th, 1948, a pastor was kidnapped from the streets of Rumunia. He would disappear for 14 years and endure horrific torture for his refusal to renounce Christ. Potworne tortury. And in the midst of this suffering, he witnessed the incredible potężnej mocy Bożej miłości. After being arrested, po aresztowaniu I spent the next 3 years in a solitary cell. It was enough to drive to any man mad. Każdego do szaleństwa. The martyr Savonarola wrote, Savonarola napisał, there are those who believe in God, są tacy, którzy wierzą w Boga, and those who, i tacy, którzy just szczerze wierzą, believe that że they mają wiarę. Believe. Now I had to ask myself, teraz musiałem zadać sobie pytanie, did I believe in God? Czy ja wierzę w Boga? They are persecuted prześladowani, lecz nie opuszczeni, więc nie opuszczeni. My wife Sabina had also moją żonę Sabinę również aresztowano. Jest Gideusia? Sabina Warbrand. My son Michał. Mój syn Michał został sierotą. Sabina would spend the next 18 months in slave labor camp on the pracy nad Dunajem. Sabina! Sabina! In these my darkest hours, w najciemniejszych chwilach moją jedyną nadzieją była was in prayer. Of course, in prison. Oczywiście nie wolno było się. Prayer was forbidden. In spite of the beatings, I prayed every day. Ale modliłem się codziennie. I prayed God would give me strength to endure. Przetrwać. And of course, I prayed for my family. Za moją rodzinę. Feet were beaten so often and so brutally. I would never walk normally again. I'm sorry if a crocodile eats a man, but I cannot reproach the crocodile. I had learned the same can be said of my torturers. Communism had stripped them of any form of humanity. And only God's love tylko Boża miłość może to odmienić. Jarty rożma. Znowu to robisz. Jarty rodź. Modlisz się. Jestem bit, bo ja tu numer rekasa, nie własna ta jej aresztata. Twój syn jest sierotą, twoje życie stracone. A ty wciąż modlisz się do tego swojego dumnieślonego Boga. Pentru ce căcate mai rogi, mă? Pentru ce te mai rogi tu acum? Rugam pentru tine. Modliłem się o ciebie. I hated the sin. Nienawidziłem grzechu. But never the sinner. Ale nigdy grzesznika. And some, niektórych we nawet even zdobyliśmy to Christ. Dla Chrystusa. Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Prosimy, módlcie się za więźniów i za tych, którzy ich prześladują. Naszych braci i siostry, którzy znajdują się w więzieniach w Korei Północnej, w Chinach, w wielu innych krajach, gdzie z powodu wiary w Ciebie są skazywani jak przestępcy, zamykani wśród przestępców, traktowani jak więźniowie najniższej kategorii, znoszą niewymowne cierpienia. Panie, wiemy, że obiecałeś nie dać doświadczenia, które by przerastało nasze siły. I to, co widzimy w tym filmie, to, co słyszymy, o czym czytamy, niejednokrotnie wydaje nam się przerastać ludzkie siły, że nie sposób to znieść. I jedynie w Tobie nadzieja, że zgodnie z Twoją obietnicą w takich ciężkich chwilach, w takim cierpieniu dasz łaskę, by to przejść. Dasz łaskę, by zachować przy zdrowym umyśle. Dasz łaskę, Panie, by nie stracić wiary, nie załamać się, nie poddać się, ale uwielbić Ciebie w cierpieniu i śmierci. I prosimy, prosimy za tymi wszystkimi, Panie, którzy znoszą tak bolesne prześladowania, abyś ich strzegł, abyś ich chronił, abyś ich pocieszał, abyś dodawał otuchy, abyś napełniał serca wytrwałą wiarą, która nie ustanie. Prosimy, błogosław naszych braci i siostry, którzy cierpią. Modlimy się też za ich prześladowcami. Panie, byś dotykał ich serc, aby nie pozostali bezduszni, bez współczucia, ale byś przemawiał do nich, kiedy widzą cierpliwe znoszenie cierpienia przez Twoje dzieci. Prosimy, byś mówił do nich, otwierał im oczy na ich grzech, na ich niesprawiedliwość. Prosimy, byś dał im łaskę pokuty i nawrócenia do Ciebie, byś ratował ich i byś zachował naszych braci i siostry od nienawiści, od goryczy, od przekleństwa, abyś raczej pomógł im błogosławić swoich prześladowców i modlić się wytrwale za nimi. Uwielbij się, Panie, w ich doświadczeniu i pracuj w sercach tych wszystkich, którzy obserwują, którzy słyszą. Pracuj też i w naszych sercach, abyśmy nie byli obojętni na los naszych braci i sióstr, ale wytrwale modlili się o nich i wspierali ich, jak tylko możemy. Amen. Amen. Miłe, Panie Jezu, że ci, którzy postanowili wybrać ten wstyd, postawić Ciebie na pierwszym miejscu w swoim życiu. Miłe, jak taka przyjdzie obecność i obecność. Nie tylko oni myślą, czy ja, ale również o pracy. Mogę poznać, jak dobre jesteś. Jezus. Nie było w nich ani uprzedzenia, ani nienawiści, ani pretensji. Dawać im modlitwa o pracy. Ale Ty, którzy przyłudzili, ale Bóg okazał im łaskę i poznali naszego jednego Jezusa. Ja mimo tylu urządzonych światło z tego miejsca. Możliwe światło Twojej miłości przez cierpienia ludzi, zmiażonych wyciskami przez ten świat. I którzy Ty jesteś z tymi, którzy doświadczają Twojego miejsca. Amen. Mają Ciebie w sercu, Panie, i od Ciebie się wierzę. na krzyżu uczyniłeś dla nas. Tylko to, że zmartwychwstałeś. Daje nam tą nadzieję, daje nam tą pewność, jak uwierzymy, że będziemy drogą. Ty jesteś. Że zrozumiemy to wszystko, bo Ty jesteś prawdą. I zamieszka w nas, że zamieszkał w nas. Choćby już nie my żyli, ale Ty. Proszę Cię, Panie Jezu. Napełniaj nas. To robi Duch Święty. Przez Jezusa oczywiście. Napełniaj nas każdego dnia. Prosimy. Miłością do Boga, miłością do naszych braci i siostry, do Boga. Sprawia, aby nasza miłość była miłością agapę. Tak jak powiedziałeś, Panie Jezu. Miłujcie się tak, jak ja Was miłowałem. Proszę Cię. Przez Jezusa Chrystusa wypaśnie się Pan. Amen. Kolejny film zatytułowany jest Rozkwitać wśród prześladowań. Imiona osób zostały zmienione, a ich tożsamość ukryta z przyczyn bezpieczeństwa. Parwez zakłada kościoły w swoich rodzinnych stronach w Pakistanie. Razem ze swoim zespołem szkoli również tych, którzy są zmuszani do pracy w cegielniach. Z powodu swojej służby chrześcijańskiej spotkał się z gwałtownym sprzeciwem i niemal przepłacił to życiem. Pewnego razu chrzciłem 3 osoby, w tym kaznodzieję z maczetą. Wtedy muzułmanie porwali mnie i brutalnie torturowali. Postrzelili mnie w prawe udo. They beat me again. Potem znowu mnie bili, tym razem złamali prawą rękę kijem. Kazali mi na głos wyprzeć się chrześcijaństwa i przyjąć islam. Zagrozili, że jeśli nie wyprę się chrześcijaństwa, to będą mnie dalej bić i w końcu mnie zabiją. Powiedziałem, że nie wyprę się Jezusa Chrystusa. Jak Parwez zareagował na te gwałtowne ataki? Byłem szczęśliwy w czasie prześladowań. Modliłem się i wpatrywałem w Pana. Byłem zafascynowany tym, że jestem torturowany na Jezusa Chrystusa. To był dla mnie wieniec życia. Przywódcy chrześcijańscy zaproponowali Parwezowi, że pomogą mu, aby wraz z rodziną wyjechał z Pakistanu do innego, bezpiecznego kraju. Dostaliśmy propozycję wyjazdu za granicę, ale razem z żoną odmówiliśmy. That we refuse to leave. The Lord called me to serve in this area. Why should I go to another country and spend a happy life? I'm happy to serve the Lord. Cieszę się, że mogę służyć Panu w moim rodzinnym mieście, gdyż do tego właśnie powołał mnie Jezus Chrystus. Nigeria. Lina wychowywała się w surowym islamskim domu na północy Nigerii. Jej ojciec był imamem, lecz jako trzynastolatka pragnęła dowiedzieć się więcej o chrześcijaństwie. Była bardzo ciekawa, kim jest Jezus. Życie chrześcijan wokół mnie wywierało na mnie wpływ. Wiedziałam, że prowadzą dobre życie. Mówili również o tym, że Jezus jest Zbawicielem świata. From that time, I wanted od tamtej pory to know chciałam Jesus. Poznać Jezusa. Gdy ojciec Liny dowiedział się, że jego córka była w kościele, wpadł w szał. He was very angry after he found out I went to the church and he beat me severely. Bił mnie tak długo i dotkliwie, że byłam cała obolała i opuchnięta. That my body was in pain and swollen because of the beating that I got from my dad. I was very upset and byłam bardzo zdziwiona postępowaniem ojca, ponieważ wiedziałam, że mnie kocha. I knew he loved me, but he changed and now he wanted to kill me. I was angry and discouraged. Byłam zła i rozżalona. I wanted to become a Christian, but I wasn't sure. Ale nie byłam tego pewna, ponieważ mogłabym za to zapłacić życiem. 13-letnią Linę zmuszono do poślubienia mężczyzny, który miał już żonę. Po upływie roku Linie udało się uciec. Przy pomocy pewnego pastora dotarła do bezpiecznego miejsca w środkowej Nigerii, gdzie uczy się o Jezusie. Gorąco pragnie zostać chrześcijańską liderką i mówić innym o Bogu, o Bożej miłości, choć zna wiążące się z tym ryzyko. Biblia naucza, że każdy, kto chce podążać za Jezusem, musi być gotowy na prześladowanie, na to, że wielu ludzi go znienawidzi. Biblia zachęca nas, abyśmy trwali mocno w wierze do końca naszego życia na ziemi. Módlmy się za naszych prześladowanych braci i siostry w Chrystusie z Pakistanu, z Nigerii i na całym świecie, aby rozkwitali pośród prześladowań. Dziękujemy za tych wszystkich, którzy też udzielają im pomocy, za tych wszystkich, którzy przyjmują ich do swych domów, którzy dają im pokarm, którzy zapewniają im niezbędne środki do życia, którzy umożliwiają im życie i służbę dla Ciebie. Prosimy, byś ich błogosławił i prowadził w tej służbie. Panie, byś prawdziwie wykorzystał te możliwości, które jeszcze są, aby dotrzeć do tych potrzebujących z nadzieją, z zachętą, z wsparciem. Prosimy szczególnie o obecność Twojego Świętego Ducha i Twoje pocieszenie, Twoją zachętę, Twoje wzmocnienie, Twoją łaskę, by w Tobie trwać i dalej Tobie służyć, a Tobie świadczyć. Pomimo gruźb, pomimo prześladowań, pomimo bólu, prosimy przez Pana Jezusa. Amen. Amen. Panie, chcemy Ci dziękować za to świadectwo, Panie. Za to, że, Panie, wiara tych ludzi jest prawdziwie wypróbowana, Panie. Możemy to widzieć i budować dzięki temu. Dzięki Ci, Panie, że Ty jesteś ich siłą, Ty ich, Panie, wspierasz i że widzimy tutaj, Panie, na tych filmach właśnie Twój Kościół, Panie, Twoją, Panie, siłę, to, że Ty ich podtrzymujesz. Widzimy to, że polegają tylko na Tobie i się nie zawodzą. Panie, jest takie wrażenie, że takie filmy powinno się kręcić o Kościele, Panie, tutaj w tych krajach, gdzie jest dobrobyt, Panie, aby i oni się o nas mogli modlić, Panie. Daj nam zobaczyć też to, że Wiele mamy, Panie, wolności, możemy się, Panie, zgromadzać w wolnym czasu. Pracujemy tylko 8 godzin, Panie, mamy wolny dostęp do Twojego Słowa, Panie, możemy mówić o Tobie. Daj nam zobaczyć to, Panie, też, gdzie my jesteśmy w tym wszystkim. Pokutę tam, gdzie trzeba. I tak, Boże, prosimy. Daj nam serce, Panie, takie poszukujące Ciebie prawdziwie. Widzę pragnienie w nas, Panie, aby Cię szukać. Niech to, co oni tam przeżywają, Panie, a raczej to, co Ty czynisz, Panie, tam, będzie dla nas taką zachętą, Panie, byśmy też mogli z wiarą, Panie, patrzeć właśnie na Ciebie i nie mieć złudzeń, że Ty jesteś, Panie, siłą i naszą też siłą, Panie. Amen. Dziękujemy Ci za to i czyń Twoje dzieło, Panie, w Twoim kościele i tam, w tych miejscach, gdzie jest trudno, Panie, ale też tutaj, gdzie jest wydawałoby się lekko. Amen. Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają. Uważają nas za owce ofiary. Ale w tym wszystkim wyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Cóż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Żadne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Amen. Amen. Panie, tak chcę Ci podziękować za tę wielką łaskę, że to Twoja miłość nas przywiodła do Ciebie, Panie. Dzięki Twojej miłości, Panie, który mogę poznać Ciebie, Boga żywego i prawdziwego, który za każdego od nas oddał swoje życie. Dziękuję Ci, Ojcze, za takie osoby, które powołujesz do służby, Panie, do działania. Że, Panie, dajesz im też siłę i wiarę i wytrwałość, że mogą iść i nieść Twoją Ewangelię. Boże, dzięki Ci. Panie, służyć Tobie z radością, Panie. Wzmocnij też ich. Prosimy. Panie, bo oni też potrzebują Twojego wzmocnienia i posilenia w tej służbie. Tak, Boże. Bądź ich, Panie, takim motorem do działania, aby zawsze, Panie, patrzyli na Ciebie. Proszę Cię o te wszystkie służby, które działają na Ciebie, w tłumaczeniu Słowa Twojego. Aby to Słowo też było przetłumaczane, abyś Ty dał, Panie, mądrość braciom i siostrom. Prosimy. Abyś błogosławił, Panie, tym, którzy mogą roznosić te Słowa innym, aby, Boże, Ojcze, kochane Słowo było czytane. Panie, dziękuję Ci, Boże, za każdą służbę, za każdą osobę, która się, Panie, przyczynia do rozpowszechnienia Twojego Słowa, Twojej Ewangelii. Tak, Boże, dzięki Ci. Prosić o to, abyś ich błogosławił. Tak, Panie, posyłaj w mocy Twojego Ducha. Prowadź. Tym, którzy, Panie, są rzeczywiście w takich, Boże, denominacjach, religiach, jak Pakistan, gdzie tam jest Ewangelia wręcz zabroniona. Pomóż, Panie, wytrwać im wszystkim. Prosimy. W tych wszystkich zmaganiach, problemach, troskach, w tej pracy niewolniczej, w tym wszystkim, Panie, co cierpią. Prosimy. Aby Twoja chwała, aby Twoja wielkość, Panie, się, Panie, mogła w nas uwielbić. Panie, bo tylko Tobie należy się chwała i cześć. Panie, dziękujemy Ci, Boże, za takie postawy, że ludzie chcą Tobie służyć, Panie. Pomóż, Panie, im wszystkim. Błogosław, Panie. Daj im siłę, daj im mądrość, daj im prostość i radość. Dziękuję Ci, Boże. Proszę, że taka osoba. Amen. Amen. Panie, tak dziękuję Ci za to, że Ty masz społeczność ze swoimi dziećmi, że nawet gdy człowiek ograniczy ich wolność do gromadzenia się, do spotykania, do publicznego wyznawania wiary w Ciebie, to w sercach tych ludzi, czy to w izolatkach, czy w więzieniach, czy w innych miejscach, to Ciebie nie ogranicza. Zastawiasz przed nimi stół i masz społeczność ze Słowem swoim, z modlitwą, z pociechą, z wiarą. Panie, oni tego doświadczają. Podziwiamy Ciebie, Panie, za to. bo nie jesteś jak człowiek, który musi zbudować odpowiednie miejsce, ale jesteś jak duch, który mieszka w dzieciach swoich. Panie, jesteś godzien wszelkiej chwały i podziwu. Daj nam zobaczyć oczami wiary, jakie to jest cenne, że Ty naprawdę zamieszkałeś w swoich dzieciach. Dzięki Ci. Jakie to jest dla nas zbawienne, że możemy mieć każdego dnia z Tobą społeczność, niezależnie gdzie jesteśmy, niezależnie od miejsca, niezależnie od okoliczności, czy wrogich, czy przyjaznych. To ważna jest społeczność z Tobą w sercach naszych. Dzięki Ci. Panie, to jest niewyobrażalne dla nas. Rozumiem, tego nie ogarniemy, ale w takich przykładach jak te, które dzisiaj oglądamy, widzimy, jak to jest realne, jak to rzeczywiście ziszcza się w życiu ludzi. Boże, i zlituj się nad nami, zmiłuj się i przebacz nam, kiedy my gnuśniejemy, mając możliwość gromadzenia się. Wybacz, Panie. Kiedy lenimy się sięgnąć po Słowo Twoje, mając Biblię w domu, kiedy nie uginamy kolan naszych w modlitwie, mając wolny czas, Panie. Gdy to robimy, jesteśmy pożałowania godni i świadectwa, które dzisiaj oglądamy, przypominają nam o tym. Proszę, zmiłuj się. Wierzę, Panie, że podźwigniesz każdego z nas. Prosimy. Natchniesz, pobudzisz. Prosimy. Boże, a gdy trzeba, to złamiesz nawet, bo taka jest Twoja łaska, cudowna łaska, która pouczy dzieci Twoje, jak żyć pobożnie w tym świecie. Panie, dzięki Ci. Dzięki chwała. Ci. Amen. Amen. Usiądźmy jeszcze, jeden film nam został. Tytuł tego... Tytuł tego ostatniego filmu to Uwięziony Słowik. Helen Berhane, uwięziona w kontenerze na 2 lata w swojej ojczystej Erytrei za dzielenie się wiarą w Jezusa i odmowę wyparcia się Go. Ta historia mówi o tym, jak znalazła się w obliczu zła. Uwięzili mnie, bo głosiłam Ewangelię na ulicach i wszędzie, zgodnie z tym, co powiedział apostoł Paweł. Nie wstydzę się Ewangelii, jest ona bowiem mocą Bożą. Dlatego mamy obowiązek wszędzie głosić Ewangelię. Z tego powodu mnie aresztowano, bo moim obowiązkiem jest głosić Ewangelię tym ludziom, którzy nie znają Jezusa. Więzienie Massawa to najgorsze miejsce. Kontenery mają malutkie okienka, brak w nich powietrza. W nocy jest bardzo zimno, a w dzień gorąco. Nie można położyć się w kontenerze. Wszyscy gnietliśmy się w środku. Jedzenie jest bardzo marne. Powoduje biegunki. Było nam bardzo zimno i brakowało powietrza. Nie było toalety, wstawiono tam tylko wiadro. Używałyśmy go przez całą noc. Ja byłam torturowana bardziej niż inni. Używano mnie jako przykładu, by zastraszyć nowe więźniarki. Często mnie tak torturowali. Pewnego razu torturowano mnie tak bardzo, że oprawcy uznali, iż umarłam. Byłam nieprzytomna. Przez chwilę nie dawałam znaku życia. Podupadłam bardzo na zdrowiu. Więc wysłano mnie do szpitala. A stamtąd odesłano do domu. Wielu jednak umiera od tych tortur, które są na granicy życia i śmierci. Jednak Bóg zachował mnie, żebym mówiła o tym, co dzieje się w więzieniach w Erytrei. Dlatego właśnie żyję. Kiedy byłam w więzieniu, Boża obecność zawsze była odczuwalna. Modliłyśmy się 3 razy dziennie, 3 razy w ciągu nocy. Przez cały czas byłyśmy w obecności Bożej. W tej obecności widziałyśmy nowe rzeczy. Każdego dnia, aż do momentu wyjścia z więzienia. Bóg mnie kocha. Dlatego znalazłam się w tej sytuacji. O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu, a więźniowie im się przysłuchiwali. Dzieje apostolskie, 16 rozdział, 25 werset. Więźniowie pytali, co robić? Mówiłam im, po prostu śpiewajmy. Bo w Dziejach Apostolskich 16:25, kiedy Paweł i Sylas byli w więzieniu, zaczęli śpiewać. Drzwi więzienia się zatrzęsły, więc mówiłam, śpiewajmy. Nie mamy nic, ale możemy śpiewać, bo Bóg dał nam życie. Możemy z tego się radować. Potrzebujemy, by więcej ludzi modliło się o Erytreę. Taka sytuacja jest tam od lat. Gdy jedna część ciała cierpi, całe ciało nie domaga. Podejmijmy decyzję, by się modlić, by pomagać finansowo, wysyłać listy z zachętą. Więcej na stronie Głos Prześladowanych Chrześcijan www.gpch.pl. Powstańmy jeszcze raz, kochani. Panie, chcemy pamiętać, nie tylko w tym dniu, ale każdego dnia o naszych braciach i siostrach, którzy cierpią. Pamiętać o tych, którzy są tak nieludzko traktowani, którzy przeżywają takie poniżenie, upodlenie przez ludzi, którzy są zaślepieni przez grzech, zaślepieni przez swoją fanatyczną religijność, przez jakieś ideologie polityczne. Boże kochany, prosimy, nie opuszczaj Twoich dzieci, które cierpią. Wiemy, że jesteś z nimi, tak jak ta siostra tutaj świadczy o Twojej obecności. Daj też nam, Panie, współczujące serca, abyśmy nie byli obojętni na los naszych cierpiących braci i sióstr. Kiedy dostajemy te biuletyny z Głosu Prześladowanych Chrześcijan czy z Open Doors, abyśmy je czytali i aby to się nie skończyło na czytaniu, ale byśmy, słysząc o potrzebach, cierpieniach, zmaganiach naszych braci i sióstr, wołali za nimi do Ciebie. Tak jak nas wzywasz, abyśmy modlili się jedni o drugich, abyśmy płakali z płaczącymi. Prosimy, uwrażliwiaj nasze serca. Nie daj nam zatrzymać się na naszych własnych problemach, na naszych własnych troskach, na naszych własnych ciężarach. Ale tak jak Ty, Panie, przyszedłeś i tak wiele musiałeś znieść od grzeszników ze względu na Twoją miłość do nas. Daj, Panie, byśmy od Ciebie się uczyli i miłowali Twoją miłością. Prosimy, zapieczętuj te obrazy w naszych sercach i niechaj będą przynagleniem do naszej modlitwy. Nie pozwól nam o nich zapominać, o braciach, siostrach, ale daj nam łaskę wytrwale się o nich modlić i wspierać ich. Wielbimy Ciebie, który nie zostawiasz nas w tym stanie, w jakim jesteśmy na tej ziemi, ale który prowadzisz nas przez tą dolinę łez do krainy szczęścia. I wiemy, że nie jest to pusta nadzieja. Wiemy, że nie jest to jakaś czcza, złudna wizja religijna, gdyż Ty, Panie Jezu Chryste, umarłeś i zmartwychwstałeś i objawiłeś się jako żyjący i powiedziałeś, że gdzie Ty jesteś, tam i my będziemy z Tobą, że w domu Ojca jest wiele mieszkań. Modlę się, Panie, by ta nadzieja nam przyświecała i abyśmy pielgrzymowali w nadziei zmartwychwstania i wiecznego życia z Tobą i obyśmy okazali się wierni w tej pielgrzymce, obyśmy okazali się Twoimi sługami, obyśmy okazali się Twoimi dziećmi, obyśmy okazali się ludźmi wiary, a nie tylko tymi, którzy wierzą, że mają wiarę. Amen. Amen. Panie Jezu, Ty we wszystkim byłeś pierwszy. Ty przyszedłeś tutaj na tą ziemię, aby założyć swój święty Boży Kościół. Byłeś biczowany, prześladowany, przelałeś swoją świętą krew. I pewnego dnia, kiedy przyszli uczniowie do Ciebie pytać, jak mamy się modlić, to Ty zostawiłeś nam wspaniałą modlitwę. Tylko proszę, abyśmy wszyscy razem, wspólnie zawołali teraz naszego Ojca Niebieskiego tą modlitwą Pańską, w której zawierają się wspaniałe słowa, które wszyscy znamy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wiódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Właśnie prośbę do Ciebie, żeby... służba domowa niech z lękiem i czcią będzie uległa swoim panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i surowym. Jest to bowiem zasługą, jeżeli ktoś z myślą o Bogu znosi przykrości, cierpiąc niesłusznie. Jakaż to bowiem chwała, jeżeli znosicie policzkowanie za grzechy, ale jest to zasługą u Boga, jeżeli znosicie cierpienia, czyniąc dobrze. Dlatego bowiem jesteście powołani, gdyż i Chrystus cierpiał za was, pozostawiając wam wzór, abyście postępowali Jego śladami. On, który nie dopuścił się grzechu, ani fałsz, nie znalazł się w ustach Jego. Gdy mu złorzeczono, nie odpłacał złorzeczenia. Cierpiąc, nie odgrażał się, zawierzywszy temu, który sądzi sprawiedliwie. On na swoich ramionach wyniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, abyśmy, obumarszy dla grzechu, żyli dla świętości. Jego to ranami zostaliście uzdrowieni. Byliście bowiem jak owce zbłąkane, ale powróciliście do pasterza i stróża dusz waszych. Amen. Amen. Kochany Ojcze nasz, wielbimy Ciebie za Twoją miłość do nas. W naszym grzechu, w naszej nieprawości, w naszym buncie, z naszymi skażonymi nieprawością sercami umiłowałeś nas, kiedy byliśmy grzeszni, kiedy byliśmy martwi. Mogłeś wydać nas na śmierć, gdyż taki jest Twój wyrok. Zapłatą za grzech jest śmierć. A jednak Ty sam przyszedłeś w osobie Twego Syna. Uniżyłeś się, aby ten Twój wyrok spadł na Ciebie. I jakkolwiek może to się wydawać głupie człowiekowi, który nie jest odrodzony, jakkolwiek może się to wydawać niedorzeczne, tak, Panie, Taki był Twój plan i wiemy, że była to jedyna droga, by nas zbawić. Sprawiedliwy musiał umrzeć za niesprawiedliwych. Ten, który nie znał grzechu, stał się ofiarą za grzech wszystkich. Tak jak grzech przyszedł na świat przez pierwszego człowieka, Adama, tak też grzech został zniweczony przez ostatniego, drugiego Adama. I wielbimy Cię, Boże, za to, że czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to nam objawiłeś przez Twego Ducha. Dałeś nam łaskę uwierzyć, że Jezus umarł za nasze grzechy. Dałeś nam łaskę uwierzyć w tą prostą Ewangelię, że Twój Syn cierpiał za nasze grzechy i wierząc w Niego możemy znaleźć nowe życie, możemy doświadczyć przebaczenia naszych win, możemy doświadczyć pojednania z Tobą, możemy być wyzwoleni z mocy grzechu i panowania grzechu w naszym życiu i możemy, służąc Jezusowi, być wolni od służby diabłu. Dzięki Ci, Boże, za to, że otworzyłeś nasze serca, otworzyłeś nasze umysły i dałeś nam zobaczyć, jaką drogą idziemy. A wszyscy, jak owce, zbłądziliśmy. Każdy z nas zboczył na własną drogę. Wszyscy zmierzaliśmy szeroką drogą, która wiedzie na zatracenie. Dziękujemy, że nam otworzyłeś oczy. Dziękujemy, że obdarłeś nas z naszych argumentów i wymówek. Dziękujemy, że pokazałeś nam, iż nasza religijność, nasze własne wysiłki, by się zbawić, są bezużyteczne. Dziękujemy, że przyprowadziłeś nas pod krzyż, że zobaczyliśmy, że jedynie tam, na krzyżu Golgoty, gdzie Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, jest nasza jedyna nadzieja. Tam jest nasze zbawienie, tam jest oczyszczenie naszych grzechów, tam jest nowe życie. Wielbimy Cię, kochany Ojcze, że otworzyłeś nam oczy i serca. Prosimy, pobłogosław ten chleb, który łamiemy, pamiętając o ofierze, jaka została dla nas złożona, kiedy Pan Jezus Chrystus pozwolił grzesznym ludziom przybić się do krzyża. Ty, Panie Jezu, przed swoją męką, zapowiadając swoją śmierć swoim uczniom podczas tej ostatniej wieczerzy paschalnej, wziąłeś chleb i połamałeś go. I podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. A gdy było już po wieczerzy, wziąłeś kielich i pobłogosławiłeś go. I podałeś swoim uczniom ten kielich, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. I my, Panie, jesteśmy dzisiaj tutaj, w tym skromnym miejscu, jako ci, którzy wspominają Twoją śmierć, wiedząc, że śmierć na krzyżu nie była końcem, wiedząc, że Twoja śmierć i Twoja hańba nie zakończyły się tam na Golgocie, ale tak jak obiecałeś, gdy Twoje ciało zostało złożone do grobu, po trzech dniach powstałeś do życia. wzbudzony mocą Boga, objawiłeś się jako żyjący i żyjesz na oczach swych uczniów. Wstąpiłeś do nieba po 40 dniach, ale jesteś, Panie, w niebie i jesteś też na ziemi z tymi wszystkimi, którzy Ciebie wzywają ze szczerych serc. Jesteś tutaj dzisiaj z nami, obecny w swoim świętym duchu. I my, Panie, dzisiaj możemy doświadczyć mocy Twojej świętej krwi. Możemy dzisiaj doświadczyć mocy Twojego zmartwychwstania. Możemy doświadczyć dzisiaj mocy Twojego świętego ducha. Wielbimy Ciebie. Pobłogosław, prosimy, ten chleb i ten kielich. I daj nam godnie jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, patrząc wstecz na krzyż i patrząc w przyszłość, na dzień Twojego objawienia, dzień Twojego powrotu, dzień, w którym zamanifestuje się pełnia Twojej chwały i każde oko Ciebie ujrzy i każde kolano się przed Tobą skłoni i każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem. Ku chwale Boga Ojca. Panie, w tej nadziei pielgrzymujemy, tego dnia wyczekujemy i wołamy z Twoim Kościołem, przyjdź, Panie Jezu, przyjdź i ustanów Twoje Królestwo w mocy. Prosimy, posilaj nas, wzmacniaj nas, pomóż nam wytrwale kroczyć za Tobą i toczyć dobry bój wiary, nie wstydząc się Ciebie ani Twego krzyża, ale dzieląc się Ewangelią, która dotarła do nas i zmieniła nasze życie. Uzdalnij nas do tego, prosimy. Opowiadać o mocy Twego krzyża, którego zwycięstwo świętujemy, biorąc tego chleba i pijąc tego kielicha. Amen. Bracia i siostry, jesteśmy zaproszeni przez Pana Jezusa Chrystusa do tej pamiątki Jego cierpienia, Jego śmierci, dzieła krzyża. Jeśli tylko w Nim ufność pokładamy, jeśli tylko odwróciliśmy się od tego świata, jeśli tylko wyznaliśmy nasze grzechy i wciąż wyznajemy i przyznajemy się do wszelkich naszych potknięć i upadków i niewiary i cokolwiek kala nas. Jeśli trwamy w Jezusie, wyznając nasze grzechy, odwracając się od bezbożności, walcząc z grzechem, sprzeciwiając się temu światu i jego ideologii, jego wpływowi na nas. Jeśli idziemy za Jezusem, jesteśmy zaproszeni, by jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, gdyż to jest pamiątka i uczestnictwo w mocy Jego krzyża, w mocy Jego ofiary, która nas zbawiła i przez którą ufamy, będziemy zbawieni do samego końca. Jeśli nawróciłeś się do Jezusa Chrystusa, porzuciłeś swój grzech, dałeś temu wyraz publicznie, wyznając swoją wiarę w chrzcie wodnym, trwasz w społeczności z Bogiem, trwasz w społeczności z braćmi i siostrami, jesteś zaproszony, by jeść z tego chleba i pić z tego kielicha. Niechaj Cię nic nie wstrzymuje, ale tak jak Pan Jezus powiedział, jedzcie z tego wszyscy, pijcie z tego wszyscy, wszyscy, którzy do Niego należymy. Jeżeli nie spełniasz któregoś z tych warunków, Słowo Boże ostrzega Cię, byś nie wyciągał pochopnie ręki po ten chleb i nie pił z tego kielicha, gdyż własny sąd jesz i pijesz. Jeśli nie należysz do Jezusa, jeśli nie trwasz w Jezusie, jeśli nie podążasz za Jezusem, kłamiesz, jedząc ten chleb i pijąc z tego kielicha. Ściągasz na siebie Boży gniew i Boży sąd. Dlatego prosimy te wszystkie osoby, które nie mają uregulowanych spraw z Bogiem, aby nie brały udziału w tej wieczerzy. Podchodzimy do każdej osoby, która decyduje się jeść z tego chleba i pić z tego kielicha. Nikt z nas tutaj nie ma prawa sądzić drugiego, Ale Pismo mówi, żeby każdy z nas osądził siebie, aby każdy z nas rozważył, gdzie stoi przed Bogiem i aby tak jadł z tego chleba i pił z tego kielicha. Dlatego proszę was, bracia i siostry, abyście uczestniczyli w tej wieczerzy. Jeśli ktoś nie chce lub nie może brać udziału, proszę, aby usiadł teraz, abyśmy wiedzieli, do kogo mamy podejść z chlebem i z kielichem. A ci wszyscy, którzy będą brali udział, proszę, aby pozostali stojąc, ale wszyscy jeszcze trwajmy w modlitwie. Jeżeli coś jest nie tak w twoim sercu z Bogiem, to nie jest czas, by czuć się winnym, czy czuć się, może i czuć się winnym, to tak, ale nie chodzi o to, że teraz jakąś tutaj robimy dyskwalifikację czy coś takiego, to raczej Słowo Boże wzywa nas do tego, byśmy osądzali samych siebie, ale wierzę, że jest to czas, w którym w szczególny sposób możemy zawołać: Panie Jezu, zmień moje życie. Nie trzeba jakichś wielkich słów, nie trzeba jakiejś kwiecistej modlitwy. Jeśli jesteś daleko od Boga, jeśli brak ci bliskiej społeczności z Bogiem, jeśli szczerze zawołasz do Niego z serca, On cię nie odrzuci. Jezus powiedział: każdego, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Więc i dzisiaj możesz wołać do Boga, i dzisiaj dla ciebie może być dzień łaski i dzień zbawienia. Zachęcam jeszcze do modlitwy w czasie roznoszenia chleba i wina. Moim Bogiem jesteś. którym ja mam w swojej opiece i chroni mnie od wszystkiego złego. Dzięki Ci. Bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony, Panie Boże, w Trójcy Jedynym przez Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Amen. Prosimy, kochany Ojcze, byś błogosławił też tą pozostałą część naszej społeczności przy stołach, nasze dalsze rozmowy, świadectwa, ten pokarm, który będziemy spożywać. Prosimy, daj nam odpoczywać w Tobie w tym całym popołudniu i prowadź w kolejnym tygodniu, prowadź, Panie, na wszystkich naszych drogach, strzeż nas od złego. Przemieniaj nas, działaj w naszych sercach, abyśmy wzrastali w poznaniu Ciebie, w miłości do Ciebie, w miłości do braci, sióstr, do bliźnich. Prosimy, prowadź nas i niechaj Twoje światło jaśnieje w naszym życiu i zachowaj nas od bycia zwietrzałą solą. Daj, byśmy byli pełni Twojej wonności, byśmy jaśnieli Twym blaskiem, byśmy odzwierciedlali chwałę Boga, który powołał nas z ciemności do cudownej swojej światłości. Amen. Usiądźmy, proszę. Jeszcze kilka tylko ogłoszeń, informacji. Przekazuję serdeczne pozdrowienia od tej grupki braci i sióstr, u których byliśmy w zeszłą niedzielę z Przemkiem z Ciechanowa. Byliśmy w Kopenhadze w Danii odwiedzić taką niewielką polską społeczność. Taki dobry zalążek kościoła. W sumie 8 osób. Ludzi, którzy mieszkają właściwie prawie w jednej dzielnicy, blisko siebie, odnaleźli się tam w Kopenhadze i najpierw takie dwie siostry spotykały się, modliły się w samochodzie. Tak się spotykały na początku, dwie siostry, przez 3 lata. Dzwoniły do Waldemara Świątkowskiego w Połczynie, żaląc mu się, że są same, że nie ma tam żadnych braci, że co one poczną, żeby ktoś przyjechał z Polski. I w krótkim czasie Bóg dał się poznać tym różnym wierzącym osobom, które tam są. Zaczęli się spotykać, rozważać słowo i wzrastają, wzrastają w Panu. Niedawno nawrócił się tam właśnie jeden z synów jednej z tych sióstr. Myśmy go poznali w Połczynie na ostatnim braterskim spotkaniu. Kolejny nawrócił się chłopak, który od dzieciństwa przez 23 lata, jeśli dobrze pamiętam, był Świadków Jehowy w organizacji. Jego rodzice są nadal świadkami i jakby jednego dnia Bóg zdjął mu zasłonę z oczu i zobaczył, że Jezus Chrystus prawdziwie jest Bogiem i wyrwał go z tej organizacji. Totalnie zmienił jego życie. także mają dobry początek i też proszą o naszą modlitwę, żebyśmy o nich pamiętali. Jest tam jeden brat, który jest taki skromny, nie ma takiego, wiecie, takiej osobowości, żeby do przodu przeć, żeby stawać i nauczać i tak dalej, ale w takiej skromności i pokorze to robi, bo nie ma nikogo innego. I widzę, jak Bóg też to błogosławi, jak naprawdę uzdalnia go i też ci bracia, siostry. To było taką radością moją widzieć ich. Piątek, sobota, niedziela mieliśmy spotkania w 100% zbór obecny. Nie tylko w niedzielę, ale w piątek, sobotę i w niedzielę. Siedzieliśmy tam do późnego wieczora z nimi. Mieli mnóstwo pytań, potrzeb. Naprawdę błogosławiony czas. Potem wracaliśmy do domu i jeszcze po północy długo rozmawialiśmy z tym małżeństwem, którzy nas gościli. Modliliśmy się z nimi. Także bardzo was serdecznie pozdrawiają i też proszą o nasze modlitwy. A ja też gdziekolwiek jadę, to też zawsze proszę, żeby o nas się modlili. Bo wiem, że skoro apostoł Paweł potrzebował modlitwy i gdziekolwiek był, to prosił, o ileż bardziej my. Dlatego też nie ustajemy modlić się za innymi, ale też wszędzie tam, gdzie jesteśmy, prosimy o modlitwę. I wracając, jeszcze zajechaliśmy do Połczyna Zdroju, uciekł mi pociąg, 10 minut się spóźniłem na pociąg, więc zostaliśmy w Połczynie, a brat Waldemar, wiedząc, że Przemek będzie i być może ja będę, zwołał cały zbór. I jeszcze mieliśmy w poniedziałek w Połczynie społeczność z braćmi, siostrami, też was serdecznie pozdrawiali, także i od nich przekazuję pozdrowienia. I tutaj dzisiaj mamy też brata i siostrę ze zboru w Połczynie, także cieszymy się, że jesteście z nami. Może jeszcze ktoś ma jakieś pozdrowienia, informacje, ogłoszenia dla zboru? Od braci i sióstr, z różnych stron, bo siostra to ma kontakty niemal na całym świecie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I też pamiętajmy w modlitwie tutaj o Asie. Pozdrowienia ze zboru w Dęblinie i Piątkowie. Dziękujemy bardzo. I też pozdrawiamy braci i sióstr z Dęblina i z Piątkowa. Może uzupełnię tylko trochę tyle, że bardzo często nas w zborze myślimy o was. Pamiętamy o tej drodze. Nie tylko o Pawle oczywiście, ale o całym zborze. I się cieszymy, że jesteście tak dobrze z Bogiem, że żyjecie tak dobrze z Bogiem. I no, te pozdrowienia to są zawsze od serca. Można je ze 100 razy, 150 powtarzać. I to są prawdziwe pozdrowienia od każdego praktycznie z nas tam w tym pokoju. Także jeszcze raz też pozdrawiam. Dziękujemy. Powiem wam, że jak w Połczynie na tej społeczności bracia i siostry zaczęli śpiewać. Kto nie był w zborze w Połczynie, to nie wie, ale tam oni naprawdę głośno śpiewają. U nas jest coraz lepiej, coraz głośniej, ale jeszcze mamy daleką drogę, żeby dogonić Połczyn w ich radosnym, głośnym śpiewie. To naprawdę aż się serce rwie ku górze, jak słyszy się taki radosny śpiew. Polecam wizytę w zborze w Połczynie na naukę śpiewu. Pewnie to z tego też wynika. My nie jesteśmy aż tak utalentowani. Może lepiej, że niektórzy z nas trochę ciszej śpiewają, ale ci wszyscy, którzy potrafią, naprawdę gorąco was zachęcam, nie żałujcie głosu dla Pana. Taki teleturniej możemy wejść. Jeszcze widzę, tutaj jest ostatni biuletyn głosu prześladowanych chrześcijan. I tak jak tutaj dzisiaj modlimy się o naszych braci i siostry, robimy to regularnie, to nie jest jeden dzień w roku. Staramy się regularnie w środę, jak się spotykamy na modlitwę, też pamiętać o naszych braciach, siostrach. I mam nadzieję, że też w domu praktykujecie coś takiego, jak jakąś taką, nie wiem, listę modlitewną, czy coś takiego macie, co wam pomaga pamiętać. Ja, jak wiecie, mam słabą pamięć i codziennie korzystam z takiej listy. Mam listę rzeczy, o które się modlę, osób, które się modlę, krajów, o które się modlę. I to się zmienia. Mam to tak ułożone, że mam jakiś tam plan, tak, swój, który mi pomaga pamiętać o tych osobach, o tych rzeczach. I też was gorąco zachęcam, żebyście przy całej naszej współczesnej spontaniczności, która jest piękna, nie zapominali też o potrzebnej dyscyplinie i o potrzebnej takiej solidności w tym, do czego się zabieramy. Że spontaniczność to jest fajna, ale gdybyśmy na przykład tak spontanicznie się w niedzielę spotykali, jedni przyszli sobie spontanicznie na 15, drudzy sobie przyszli na w pół do 11, a jeszcze inni na 18, to byśmy mieli taką słabą społeczność ze sobą. Więc jest pewna dyscyplina w pewnych rzeczach, tak? Że mamy umówione 10:30, zaczynamy, zamykamy drzwi i modlimy się i tak dalej. Więc tego też się trzymajmy w naszym życiu, by przy całym pięknie spontaniczności nie zapominać o dyscyplinie. I myślę, że to są takie rzeczy, o których po prostu zapominamy. Jak teraz obejrzeliśmy to, nasze serca są jakoś poruszone, jakoś niektórzy z nas, tak jak ja, emocjonalnie jesteśmy poruszeni, ale to szybko zgaśnie. Za chwilę siądziemy do agapy, zaczniemy rozmawiać, pojedziemy do domu, są nasze sprawy i dzień, dwa, trzy już możemy nie pamiętać. No tak to wygląda często. Jeśli gdzieś tego sobie nie zapiszemy, jeśli gdzieś się do jakiejś dyscypliny nie weźmiemy, w jakieś karby, no to wszystko ucieka. Ile razy tak było, że brat czy siostra mówili o jakiejś sprawie i mówimy, będę się o ciebie modlił. I może się pomodliliśmy raz, może dwa. I zapomnieliśmy, a oni są nadal w potrzebie. Także zachęcam do tego, żeby poważnie podchodzić do tych rzeczy. Dlatego też dostajemy regularnie te biuletyny, żeby nam przypominać, żeby nas informować, abyśmy trwali w modlitwie. I tak jak mówiłem, czytajmy je, przynośmy je z powrotem, nie zamawiamy takiej ilości, żeby dla wszystkich było, ponieważ to są koszta, więc jakby patrzymy na to, żeby oszczędzać ich koszta na nasze biuletyny, bierzemy ich niewielką ilość, ale czytajmy je, przekazujmy dalej, tak żeby wszyscy, którzy chcą się modlić, wiedzieli, o co się modlić i trwajmy w tej modlitwie. W środę zapraszam wszystkich na 18:00, na naszą modlitwę, rozważanie Słowa Bożego. Minęła nam pierwsza i druga sobota miesiąca. Ostatnio frekwencja w te soboty była też dosyć słaba, więc musimy się zastanowić, co dalej, czy chcemy, żeby były te nasze sobotnie spotkania raz w miesiącu, czy też nie ma takiej potrzeby. Ja wierzę, że jest, ale nie chciałbym, że tak powiem, forsować tego tematu. Raczej wolałbym, żeby to było wyrazem naszej woli jako zboru. Więc może jeszcze porozmawiajmy o tym przy agapie i w środę ostatecznie zdecydujemy, czy spotykamy się w najbliższą sobotę. To chyba tyle ogłoszeń. Rozstawiajmy stoły, bo tam już w kuchni Jagódka, widzę, wszystko zagrzewa. Także zapraszam do dalszej społeczności przy stołach.